Wiener, Straujer, Dauger, Wiener. Tägger muss du tranche, ja, mit Tägger muss du tranche, ja. Schöne Busse hat der Bogi, schöne Busse hat der Bogi. Quattro Brosche ist Freitieri, quattro Brosche ist Freitieri. Das große, die Brosche Pari, das große, die Brosche Pari. Tebe geiler Zimpel, Kulis, tebe geiler Zimpel, Kulis. Seine Latte, wie es mir liegt, seine Latte, wie es mir liegt. Zia mi nustela pragai, zia mi nustela pragai. Prieš jums vienmēr rezervēti, prieš jums vienmēr rezervēti. Mīļie ložu metējiņi, mīļie ložu metējiņi. Bet prieš sirds uztaisīšanas, bet prieš sirds uztaisīšanas. Dosim rokas granātiņas, dosim rokas granātas. Pēc tam laikni piedāvāsim, pēc tam laikni piedāvāsim. Rotaļas ar zobeniem. Beigās mīkstu guļas vietu, beigās mīkstu guļas vietu. Latviju zemes smiltainēji,